أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. سورة تكوير مکی سورت تی نزول کی وم نمبر دی پس دو سورت الہب نا نازل شوی دی. وجر تسمیعی اول آیت کریمہ کی کوویرت دا کلمہ رازی دینا دا اسم دا نم اغسطل شوی دی. دی سورت مرکزی مسئلہ اثبات دا قیامت تی او ملاقات د انسان د خپل اعمال سره. ما تاسو ته ویلو د سورتي قیامنه تر سورتي اعلی پوری د غيو مضمون روان دي د اثبات د قیامت او شواهدات سره او دلائل سره امثله سره. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی رسول علیہ السلام فرمائی دی من سره ان ينظر الى يوم القيامه. سوچي دا غواړي چې قیامت ته وګوري کأنه رأي عين او داسې وته دا قیامت ښکار شي لکه سترګو ته مخامخ. فليقرأ اذا الشمس كورت والانفطار والانشقاق. دا درې سورتونه دی ولولي. قیامت په تدا سرامخې ته شي لکه د سترګو ولیدلو باندې مو تخکاری. ترمذی شریف روایت دی او بخاری شریف کی حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د قیامت پر ورځ باندې سپوږمۍ او نور دا به اور غختل شي دا به بینور شي. وجمع الشمس والقمر چې کوم صورتي قیامت کی راځي. وجمع الشمس والقمر خلاصه دې صورت دا ده. دې صورت کې دوله احوال دي. شپږ د پنا د دنیا او شپږ د ابتدا د اخرت. سوال لسم آیات کې داوود صورت تا علمت نفس ما احضرت او بیا شواهدات دي رشتینوالی دو رسول علیہ الصلوۃ والسلام او دو قرآن کریم. بیا زجر منکرین ہوتا دا دری صورت خلاصہ دا. شپق احوال او دو قرآن کریم دو رسول علیہ السلام رشتینوالی بانی شواہدات زجر پہ انکار دو قرآن کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا شمس کویرت کله جنور راون غختریشی کویرت ول تویکن تکویر مراد تر غختل دی. و اذا النجوم انقدرت او کله جستوری خړشیا. و اذا النجوم انقدرت او کله جستوری رڼای ختم شي. و اذا النجوم انقدرت او کله چې سوری تساقطت راو دوڑیگی راو غرزیگی. دو حالت شول و ایده الجبالو سویرت او کله چې غرز روان کریشی. و ایده تمر مر صحاب و ایده الاشارو اطلت او کله چې دلس و میاشتو اوخا شاڑا پری خودلیشی اشار مراد محبوب مال دی خدا ربو مال اگر اوخانو بیا پوخانو کی شکل دا اوخا با دا لسو میاشتو بلار بوا دی بدا خالی کولن ناس پو وسرا چه ایسی نا منگنیو دا لنگی نمرنشی دغه وخت په تیر بالکل نه خوځیدلو د دې له اشاره غتلت الله تعالی د قیامت د سختې مبارکې وای چې دغه وخت کې به لسو میاشتو خوم دغه سه پرې خو لري شي آزاده وایذ الوحوش حشرت او کله چې زنګلی زناور راځم کړی شي انسانانو سره په آبادای کې ولی هیبت د وجنه خوشک استازو بکری نو دا گیدران دا زناور منڈی وی غرطا انسان تای عباد پر خود دا چه دا حیبت دا قیامت وی دی برا منڈی کی انسان آنو سکا دی سکا برا منڈی کی او ابن عباس سے مانا کئی ما آتت کلچ زنگری زناور ملکڑی شی حشرها موتها داغو رائے دادا حشرها موتها نور خبره میں تاستا صورت انعام کی کڑی ہوا چید حیوانات و حشر شتے دے ہوگا نو نو قولانی للمفسرین وللعلماء یو ویشتے دے ما من دابت فی الارضی صورت انعام کی ومسی پارا سورة الانعام سورة الانعام آیاتو گوری آیت نمبر اتا درشم وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون عام مفسرین و ضمیر دغټور تراجی دی اغه حدیث زال تایید کی ذکر کئ چدا خکرور راغنه بده بخکرو والا ده پارا بدل واغستریش زمون مشایخ او داسی نور علماء محققین اغیداوی چو یحسرون که دا پریانو انسانانو تا خبره ده او دا حیواناتو داغی حشر نشته و حدیث پاک ظالم او مظلوم براد دی ظالم خکرور دی مظلوم بخکرو دی دوڑا قولو رشتے دے عالمانو فیدلو حوشو حشرات فیدل بحارو سجرات او کل جدر یابونا سجرات بل کریشی گرم کریشی ویدن نفوسو زویجات ایدی گنی مانا گانی دی ویدن نفوسو زویجاتا او کلا چی نفسنا تقسیم کریشی اصحاب المیمانا اصحاب المشعما السابقون السابقون ادری اوڑا نو تجی دویما مانا ویدا نفوس و زووی جاتا کلا چی نفسنا یوزے کریشی یهود یهود و سارا عیسیان عیسیان و سارا اندوان اندوان و سارا سکان سکان و سارا بیدتیان بیدتیان و سارا مشرکان مشرکان موحیدین موحیدین و سر طول ریمہ ترجمہ کلچ روحنا دب دنون سر یو ذکریشی نپا عالم قبر کی عالم برزخ کی دا روحنا دب دنون نجدا دی او کم جن چے دے نو اگا حقیقی جن ندے اگا حکمی جن دے اگر سر حیات او اوریدل قتل رابطت کدل داشت دن نشتا حکمی حیات ته د پاره د تنعم یادت او تلذذ یادت علم د محسوسول د پاره نور په موت سره دا جدا شوی دی او بیا په قیامت کې دا د نفسونو سره یو ځای کړی شي را پابسي د قبرونو نه براباسي وایذ النفوس ترجمه مې وکړلې دری وایذ الموعوده سئلت او کلا چې د ژوندې خغه کړې شی بارکی تپوس کړې شی سئلت سئلت عن هار خان دا غي مبارکی تپوس کړې شی او بی ای ذنب قتلت پکم گناہ دا وجر شیوا دوی با ترجمہ کل چی دو جندے خکڑے شوی نا تپو سکڑے شی چی پکم گناہ دا وجر لکا باشم چاوالی کا نا ساری ماتی ہو ساری پر آمد کی تو چاوالی تو آیا تو چاوالی اپسی ہووالی دیکھ مقصود ترحمی الله تعالی مش دغی خخون کو ته غصه دی دغی نه تپوس نه کوي دا کوم چې خخړه شي دینه تپوس کوي د پاره د ښکارا کولو د اظهار د ترحم فیض الموعود سئلت لکه څنګه چې اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه من دون الله نو مشرکان نه تپوس ذکر کوي چې ته غصه دی شرک کړی دی عیسیٰ علیہ السلام نے تپوس کئی تا وته ویلو هغه جواب هغه جوابونه تاسو ته ما سورۃ مائدہ اخر کې ویلو دغه دلته خبره ده وایذ الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت او په دې ځای کې خام توجه شي ساسا ابن ناجیہ دری سوا معشومانی دای چې دن هغه د مرنا بچکړی وي چې چا به مرکو یې مې ورګې زبتا صدا او خان در کوم نه سو او خې چې دن ورکړی وي بچکول د پاره چې دامه خاخو دا ظلم شروع د زنانو سره او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعوم مفسرین ذکر کړي دي ځکه امرانی احدهما یضحکنی والآخر یبکینی د شیزنه دی یوم خاندې یوم جړی خاندول خدا دا د کجور کوچاګی به می جوړ کو بوته سر ته به کې خود زما حفاظت کوا سر بجرا پاسې د خو کجوري لاس او خپل ارزه کجور نه جوړ نو بس اوګي به مانو شروع به ورواچونه د شپې زه ساتره ما ساري ځان نه ما نه ځان نشه ساتلې او دو جڑا غکار نه زما خزه حاملو مې دواره زتلم ما توي په سي پري خودي ک جنه او شو خه کړهو کو الکو نو ساتای حاجنه شه و دایې نظر نه کېدو گاونډیانو کړلې کړي وا ان کر بتلا راتلا نچرالم سفر نا پھٹکورے دا خستا دا ان کر زیر عزیوی دا گاون نا وہ سر بیر اڈیر شوروک للا آخر اگر یہ جز دا زیرت گرال چکر دا بے اس نو جنی یہ رات اخکارک دا استالو دا ایبا ہوتے دا تیارک چکر لبوزم او دان سر بے پا پٹا بانی تا خخولو شجن رواغ استن اگر میں شاڑی تا بوت کنده کنه ستل می شروع کړو ادمه ته وی وینا وخت ته لګل بابا جونا مختلف اقوال راځي او زما د ګیر نه خاورم لري کوي کومه ته لک سات پاتې دي پیدا می روا غستا جو نه می خا کړلا خاورم جوړولې پیدا می جړای بعضو تفسیر روایتو کې د رسول اسلام بستر وګو مخ کړاله الاسلام یهد او ماکان قبل او دار جاہلیت خبری وی دی کی پاغبان اس دغنشت اسلام راڑو نو سردار سے معاف کی ویز الموعود دو سئلت نن اغا خلق چغوی دو خضو حقو دا نشتری جاہلیت دو زمانی حالات توگر دو خضو سرا دا حال شروع اسلام ول حق ور کړی. او خارجه سه وای دا دخلو حقونه وازونه چې کوي کنه دې توایا چې دا یو لوی د مصیبت کار حمل غستل دین دا واخلا زم دا راولم ګران کار دی پدام کنه نه کا وسره والی چې رم به راوډو سره اوځي به کوم دی کنه اکواله خبره ده. او دریم دا چې پای ورکی ماشومان الله تاسو لوګونی دې سينو کې سکار مرزان لوګي ماشوم ځان تکې نه وي ریس دې کنه ودی وای د خزو حقونه ورکو د خزو حقونه ورکو وایذل موعوده سئلت کابر رام بابا رحمت الله علیه با دې ځای کې دا عبارت وی جی او دا ځان لیات کئ کل قوت زیعها المکلف فی غیر ما خلقت لاجله غرائب القران دی جی دا ډیر قیمتي خبره ده خجی کل قوت هر غ طاقت بدنی ذهنی مالی زیعت زیع اهل مکلف چې مکلف زی کی انسان او پیره فی غیر ما خلقت لاجلی صد پر جدا پیدا کړی پای کې نو بل څه کیو لګی الله به دې قوت بارکه تاسو کی تعالی ما طاقت درکړه دغه قیمتي عبارت دی کل قوت زیع اهل مکلف فی غیر ما خلقت لاجلی دارنګي بعضی عالمانو انها کل مسئله سنحت للخاطر ارغ وصلا چزلو ترایشی ولم تقید بالکتابتی او دا اونری کریشی حتی غابت حتی که چی غائب شی دی بارا کم تپوس پکی تا لخو مازین ترستی ہو داریک لکا اچو دن لکر یری کسرنا کل مسئله انها کل مسئله صنحت للخاطر ولم تقيد بالكتابة حتى غابت غائب شي یو په ذکر ده به ناراضي غریب یو عبارت وی داخلس دریها نقطه علمیه داخلس دریها نقطه علمیه شاہ عبدالعزیز سے په حوالہ باندې فدی آیت کریمه کې د علم نقطې هم داخلي دي العلم الصيد والكتابه قید بھائی العلم الصيد والكتابه قید علم ښکار دی کتابت ښکیل دی څنګه راځي خط نوشتم صرف کردم روزگار من نمانم خط به معنی دی یادگار خط نوشتم صرف کردم روزگار لیکل کو وخت لگو من نه مانم زبنیم خط به معنی یادگار خط به یادگاری وتی قلم ته پجڑا شي خط به باقی به مبا توري خوري ودا فیذل موعوده سئلت دیو جن ضروری ځان لخ په نقطې لیکا دا مونږ چې تا ته وایو بای دا مونږ لیکلی دی وخت دا اللہ بس اس تک بکیو گورو کار کئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او کرچ عمل نامیر آخوار اکڑی شی او کرچ داسمان نا پستکی ویسلی شی لکہ سرنے چیلی بیزی نے پستکی ویسلی او کرچ جانم گرم کڑی شی کرچ جنت نزدی اکڑی شی جزا عالمت نفس ما حضرت عالم معلوم بگلی آریا نفس اغچ دا حاضر کریوی فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اساس والصبح اذا تنفس فلا پس نرد آسی سنگا چی دا خلقو خیال دی چی دا رسول علیہ السلام و قرآن رشتی ندی او قیامت ندر آروان دا په قیامت باندې دلیل ګرځي او دا په صدق الرسول صداقت الرسول صدق القرآن صداقت القرآن باندې دلیل ګرځي شواهدات ګرځي او فلا اقسم کی فلا اقسم تم ویلو او فاقسم توجيهات وکړو فلا اقسم قسم نکو ضرورت نشته دی وکاله بیا نه لګي انه لقسم لو تعلمون عظیم کی نه لګي دا ما چې تاسو ته کوم به وکړل په پنځه شر قران رحمت الله علی دا غره دا نه راځي څنګه چې خلکو خیال اقسم الله اذا قسم کو ما زغما کو ما بالخنس الجوار الکنس آغا واپس کی دن کی او خنس خان ناس راجی کن خان ناس پشا کی پت پنا الجوار تن کے الکنس پنا کی دن کے پٹی دن کی داستوری درد اسی جی خنسی کن جی داستوری درد اسی ہو خنس خنس دی تو چې د معنی د وجه نخ کاری کنه د نور د وجه نخ کاری کنه د نور سلطان غالب دی کنه هغه غالب بادشاہ دی ستوری د نور د وجه نه نخ کاری کنه انک شمس والملوک اذا طلعت لم يبد منهن كوكب د شپې ګرځي راګرځي ظاهر ادا دا چطور ستوری گرزی خواه دا لگیا دی او گرزی او نور نگرزی او ایمان سی درین نشتی چطور گرزی او بیا سار ٹیم کی پٹیگی کو نس پٹیگی بیا غلش کاری ندش پی بیا راک کاری نستوری چی جوار نرستو کنشی کنس نرستو خنشی و صبح دا تنفس او چکلا کنس کنس تنس تو جوار شی واللیل دا اسعش شی تنفس اصل کی سات آغازه ساس سڑے والی او دا غم غص شی لکا ختم شی دلتم دا تیارا چی لڑا بس غم غص شو ساوا غصتل شکانا راحت را گئی شپا کی خوبیادا رو بیٹری بدور کار کئی نا ہو او ساس اڑے واری ساتن کی ارس بس فرمل ڈکو اخکاری ساسو خیال لیجی پدی پیش ہوئی جی دامی سر پی دی مثال کی ہوئی دغسی دا آیاتنا دا سورتنا دا سپاری دا کلمات کنسو نو خنسو پا علم دا اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کی بیت العزت کی والاسمان کی التن جوار شوال راروان شوالا راو را سیدلو او اگا دا شرک دا جالت دا کفر چکم دا ظلم تیارا وا مخی دا وریدل وید الموعود دا سئلت واللی لی دا آساس قسم پشبی کل چی پورشی دا کامل و دا شپا تکتورت یا روا خوش آیاتون را روان شل کلمات را روان شل سورتون را روان شل سبا ساوا غستو اسلام را علی کفر شرک و جالت ختم سو بی دینی ختم شوا او سبا ساوا غستو انہو لقول رسول کریم دا قرآن کریم چه دے خام خامی نادا دا استازی زتمن چیغا جبریل علیہ السلام نے او تو گورا سوچ کوا اغے کریم نے سا خیال لیجی اغا کریم نے ربک الاکرم نے اکن اکرمکم اند اللہ اتقاکم نے او در رسول علیہ السلام خلقی کریم دیا او قرآن کریم چے دے سبحان دام کریم نے خیال لشتے اللہم کریم دے قرآن کریمم کریم دے ددی راڑن کے ملکم کریم دے محمد الرسول اللہم کریم دے دا امتم کریم دے انہو لقول رسول کریم زی قوت ان طاقت ورسو پاکی گڑ بڑھنے شکوالے آئندہ دل عرشی مکین عرش والا ذات تا سکا پیشتی کنا مرتبی والا دی مطاعن خبر مندلی کی گیا التا او امین امانت دار دی خبر مندن کی التا یو شیخ الحدیث راگلے ہو ادا مانا ہے کولا دینو رکیو پیدا جس پر دینے پر جدا اس متیع دے کتا مطاع دے مطاعن سمامین خبر مندلی کی گیا التا امانت دار دی ایتون سرولا کی دی رسول اللہ علیہ السلام سر ہم نے کہنا بھائی کہ نبی علیہ السلام تعلیم سارا اگر دا ظلم پشان شپتلی دا او دا سبا پشان نرد پشان عادل و انصاف سا اغست دے دا سی بھائی دا قیامت سرم لگی جی خالش سے موی کا نایا لگز مات وجید ہوئی کچاو آغستا خالق کا نایا جو ماتا پاتی دا زمادا خنس دا انسانان اے لگو لگاوا پختانہ سے ڈوبا دا ڈوبا بزی نہ ڈوبا دا خو سرگندی کی میں قیامت میں انکار نہ کہیں اب سرگندی کی او وقت دا انسانان پتی خوراکونو کی خو خنس تی لاغلی دی کا نا معنی موجود دی لکسنگا جستوری تمہ دا معنی موجود نور اخکاری نا التن خوراکونه روان شي دزمه کې نه اول خو دزمه کې پټي خوراک کنه بیا چې التر احکار شي په دې خوراکونو کې انسان پټي زکه دې خوراکونو نه وینه جوړيږي وینه کې انسان دی وینه نطفه جوړيږي نطفه کې انسان جوړيږي نطفه بیا د پلار په شا کې د مور په سینه کې پټي رحیم ته جراشم پټي اچرا پیدا شي نو بس جوار شي نو کله په بل په ذریعہ ګرځي بیا ورو خپل خړپوزي شروع کی او بیا جوړ جدنو حکومتګی شي زی او بیا ورو راپاسی او بیا داسې منډي وي چې څوک لاندې کور نه شي اخر کې بیا بډا شي جواب نه وستو نو کونس جاخ ته چې کله د حسین نوزي نو دخله فی کې ناسیه وي او مرغای چې کله جالي توردانګي کنه ندی تا کون نس کېدل وي دا انسان پیدا شي او بیا چې کله وتوجه شه وسر ورکړې شي کپن ورکړې شي او قبر ته چې دنغه کوزول کیږي لکه مرغای چې جالي تور دانګول کیږي دانګي ذرا پورته کیږي بخا راضي په شپره دي شپادر موږ سار را روانه ده نشي کله را پورته شي زندگی د دنیا باندې التا اخرت بنا دي کله خواهشات موافق تیر شي وي ظلمون زیاتی از ظلم ظلمات یوم القیامه جهنم توري تیاری دي لکه ولله لذا اساس او که توحید بانی سنت بانی علم بانی جن تیر شوی توحید رنا دا علم رنا دا سنت رنا دا وصبح دا تنفس جنت اگر دا سبا پشان مانی دی بیا اگر دی نصیب بانی گردی انہو لقول رسول کریم دا قرآن کریم پیسلا دا قیامت در آتلو دا جبریل اسلام راوڑی دا ام دک کسی خبر ادا دو بدخو سرگندی کی برا پورتکی کی بخا او دو دنیا پا زندگی بانی چیدن آغا اخیرت بنا دی یا جہنم واللی لدہ آساز یا جنات والصبحی دا تنفس انہو لقب رسول کریم سو تری قسر مزا شوائداتو لگل جی سو تری قسر جی دو تری قسر آیاتونا قسر صدق الرسول طبعا یا دا قیامت سر لگو دوار سیدی پیش بی جی مخی زمان وما صاحب وکم مجنون در استاسو خیر خواست لیوانے یقین اندلی دلی و جبریل اسلام لرا وکی دارا سرگت نبانی نرد دا پیغمبر وہی بانی بخیل وما هو آل الغیب بی ظنین زنینم دے او زنینم دے ازواد زوی سره قریب المخرج دے خواه تلتے قرآت بی زنینم رازی ازواد او زوی دا قریب المخرج دے خود دال سرے مناسبت نشتے دے فرق ادراو بالفق المومین یو دام لاجا چلے دلے زواد دے کزواد دے چاو پک اڈواد بی غیر مغلوبی علی من اڈوالین ویو پک امامتای صراط الذین انعم تعلیم پوری وی نور انہی ولی ویدی کے اختلاف تے اختلاف نظام باسد کتاب پی دی کرے شوئے دے باجوار کھٹکوٹ بابا اسیف السارم اسیف السارم على عنق الدوادی الظالم على عنق الدوادی الظالم اون سو تاجر بابا ہم پو زواد بانے کلکتے کوسر بابا ہم موزو پسی بات ہے چھے سوک دواد ہوئی کہا نا ہم بس موزمات کی ترہ رستو شاہ بلو موزو کی آپ پسی موزمات ہے ایش لکھا نا پتی بات داغا بسی اللہ شاہ سے پبارہ کی خبرہ کو رہا داغا دا نبی کلی یو ځای کې د موس خبر رااله نو یو بابا بلی دی کوټ بابا نو ایو دوادو یو زوادو نو په یو رکعت کې زوادو په بل رکعت کې دوادو یې جمعون دشو خو دې ظالم یې په دوړو کې زواد ویلې و چر دشه وي یې په دوړو کې دوادو چې زما شه وي نو دوشه زما و شو نر دوشه زما و شو چې قرآن رحم الله ته چاوي چې خلکو باجو پورې په سزوريو په دې باندې زوادي او دوادي دې ځای کې چې روحلمانی وګوري کوثر بابا دا خبره کړی و زید مجدهم حدیث اشتی په روحمانی کې چې د ضاد د ضاد او د زی دا سبب چې اعلان کی دې شبری چې تپت د دم بندا لاله جی مهرت کړی دی نو ضاد دی نو زواد دی دا ضاد دی دا موږ نه یاد کړی هغه بیا دوه طریقې کوله خدای او تیمونه یاد کړی چې دا جب سمسای کی او بره او لگه دا گران او مونتا خدا یو تی نمو یاد کڑی وا باد چه دا گست طرف دا دی برغ آخونو دا ارو دا ارو سر او لگه دا ادا کی گی نو یو دواد دی یو زواد دی زواد او یو ضاد دی ضاد ضاد یقینو که الحمدلی بای ممنت کرده با دی بانی خخولی تاسو ما ته ګوره وکی دی کنه چې دا کلوا ما وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره دی دواد به نشي نه زواد به نشي ناظره دا الله تعالی غل لري بل کور کړو او دا چې په سړې په کو کنه کشمیری کاپته او حلوا والا حیدا حلوا والا او دا ولو خر کې خیر دا داسی کوي خپل راځي فی به از خستا مون قرات نه کړي دې شه بریسي دې کړي دې هډر ماير نه پږي ما قرات نه کړي از په قاری سے مشهورم خالشه سے ما ته اوسم تر اوسه پور اوسره ته وي مونتی سے باقي به قاری سے وي وخته سے برات مون قاری سے وي ما قرات نه کړي او قاری سے وي اوسره دا قاری سے وي ها آوا ما مون قرات نه کړي ما بس بعد اگر ټکی ویری دي او نورم قرات نه کړي دا حروف ارتو هغه تاسو یې کړی مه نه تر سره کړی الله دی غریق رحمت کی وای او ما هو الغیب الظنین نه دی رسول الله اسلام وہی باندې بخیل زنه تو وای دني تنه هل کول صحیح بیان کړی دا شیګار وای درا نه پیری سي ته پټ سي ویل دي نه او ما هو الغیب الظنین او ما هو بقول شیطان رجیم اندر دا قرآن کریم وینا دا شیطان ندری شوی فائن تذبون پکم تربان روانی ای پکم اکندو سری اندر دا قرآن کریم مگر یادون کر توحید او دا احکام دا اللہ اواز نصیحات دل عالمین دا مخلوقات دا پارا سمیو یادون کر توحید او یادون کر دا احکام دا اللہ دل عالمین او ذکرون واعظ و نصیحات دل عالمین د پاره د مخلوقات د پاره دا چې خوښ تاسو نه هي استقیم چې برابر شي چې سي د شي زاید پاره دا اغل کردار استقامت کتاب دی کنه پېښته مطلب باندې ان تاسو نشي غوته یو کار مگر جوغاری الله مانا تاسو مشیت پس د مشیت د الله تعالی نه دی سچ سچ کای کنه عرفت ربي بفصل عذاب سفیاری سوری سے تا چاوی بی ای شیر عرفت ربکا قال بفصل هم ونغز الهم تابع ویرادہ کری آدلمات کی تابع و حمتی آدلمات کی الا یشاء وات شاؤنا او تاسو سشے نشے غوختے الا یشاء اللہ رب العالمین نشے غوختے تاسو مگر چوواری اللہ شرف دو مخلوقاتو دے ابو جالوی ان شئنا استقمنا و الا لا اللہ پہ رد کی سورتی انفطار دیتا سورتی انفطرتم ہوئی